12. kaseta 2-iyul. Shu payt Ninoning nafasi ichiga tushib, yuzlari ko'karib ketdi. Suvdan chiqarib tashlangan baliqday og'zi bilan yutoqib nafas ola boshladi. Qaddi ikki bukilib, ko'zlari kosachasidan chiqib ketay deb qoldi. Jul orqadan kelib bir qo'li bilan uni suyadida, ikkinchi qo'li bilan naq bo'ynining yoniga, yelkasiga igna sanchdi. Nino Julning qo'lida shalvirab jim bo'lib qoldi. Bir minutdan keyin yostiqqa sirg'alib tushdi-da uxlab qoldi. Johnny, Lucy va Jul asta qo'shni xonaga chiqishdi. Qahva ichiladigan stolga kelib o'tirishdi. Bir qultum viski shunaqa ta'sir ko'rsatishini bilganmidingiz? So'radi Johnny. Jul yelka qisdi. Umuman shunday bo'lishini kutsa bo'lardi. Jinursin. Nega unda meni ogohlantirib qo'ymadingiz? Sizni ogohlantirdim. Bunaqa ogohlantirishmaydi, dedi sovuqqonlik bilan Fontaine. Jul pinagini buzmay jilmaydi. Xo'sh, qanday qilib ogohlantirishadi? Gollivuddagi vrachlarga o'xshab ogohlantirishadimi? Bunaqa shifokorlar qayoqdan paydo bo'lisharkin, hayronman. Ularning yo qiladigan boshqa ishi yo'q, yo hech baloga aqli yetmaydi. Nahotki Ninoning ahvolini tushunishmasa, bilishmasa, bir kun yashaydimi hisob deb unga har xil narsalarni berishaveradi. Yashaydimi, o'ladimi, ularga baribir. Menda esa o'zingiz ko'rdingiz, kichkina bir qiziqish bor. To'g'ri, kechirib bo'lmaydigan qiziqish. Odamlarning hayotini saqlab qolishga harakat qilaman. Siz Ninoga bir qultum viski berishingizga qarshilik qilmadim, chunki Nino bilan har kuni, har soatda yuz berishi mumkin bo'lgan voqeani sizga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldim. Jul oldinga engashib, o'sha beparvo ovoz bilan davom etdi. Do'stingizdan deyarli umid yo'q. Buni tushunasizmi? To'g'ri, men uni jinnixonaga yotqizish kerak dedim. Chunki majburiy tarzda davolanmasa, rejimga qat'iy rioya qilmasa, tamom deyavering. Siz yo do'stingizni ruhiy bemorlar kasalxonasiga yotqizasiz va hayotini saqlab qolasiz, yoki bo'lmasa u bilan vidolasha verishingiz mumkin. Jul o'rnidan turdi. Johnny Fontaine uni odatdagi sovuqqonlik tark etganini ko'rib mamnun bo'ldi. Bu gaplarni hozirgiga o'xshash vaziyatda birinchi marta aytyapti deb o'ylaysizmi? Bu gaplarni odamlarga har kuni aytaman. Ko'p ovqat yemang, o'lasiz. Ko'p chekmang, ko'p ichmang, ko'p ishlamang, o'lasiz deyman. Hech kim quloq solmaydi. Bilasizmi nega? Chunki men ertaga deb qo'shib qo'yaman. Shunaqa. Sizga ishonch bilan aytishim mumkinki, Ninoning ertaga o'lishi ehtimoldan uzoq emas. Qancha maslahat berdim, bittasiga ham rioya qilmadi. Hammasini bee'tibor qoldirishdi. Men bee'tibor qoldirganim yo'q, dedi Johnny. O'ylab ko'ryapman. Ularning jim bo'lib qolganidan foydalangan Lucy suhbatni boshqa mavzuga burdi. Johnny, sen Vegasda nima qilib yuribsan? Dam olyapsanmi yoki biror ish bilan keldingmi? Johnny bosh chayqadi. Nima uchundir Michael Corleone'ga kerak bo'lib qolibman. Meni ko'rmoqchi emish. Tom Hagen ikkalasi bugun uchib kelishadi. Tom sen bilan ham uchrashishlarini aytdi. Nima gapligidan xabaring yo'qmi? Ertaga kechqurun hammamiz, shu jumladan Fredzi ham, birga ovqatlanishimizni bilaman. Menimcha ularning tashrifi mehmonxona bilan bog'liq bo'lsa kerak. Keyingi paytlarda garchi hech qanday sabab bo'lmasa ham, qimorxonadan tushadigan daromad kamayib ketdi. Don ehtimol Michael buning sababini tekshirib ko'rishini istagandir. Michael jag'ini operatsiya qildirganmishmi? Lucy kuldi. Key ko'ndirgan bo'lsa kerak. Uni plastik operatsiya qilishganda Corleonelar oilasi Julni maslahatchi va kuzatuvchi sifatida taklif etgandi. Jul o'ylanib dedi. Qiziq, u hech kimga ishonmasdi. Mening vazifam hamma ish to'g'ri bo'layotganligiga hushyor bo'lib qarab turishdan iborat deb ogohlantirishdi. Bo'lmasa unchalik murakkab bo'lmagan, o'rtacha har qanday xirurgning qo'lidan keladigan operatsiya edi. Yotoqxona tomondan ovoz eshitildi. Nino yana uyg'ongandi. Johnny uning yoniga borib o'tirdi. Lucy va Jul kravatning oyoq tomoniga o'tirishdi. Nino bemajol kulimsiradi. Xo'sh, aslida men kimning boshini qotiryapman? Ahvolim chatoq, birodarlar. Esingdami, Johnny, bir yil oldin Palm Springsda bo'lganimiz. Biz bilan yana ikki qiz ham bor edi. Qasam ichib aytamanki, o'shanda hasad qilmaganman. Aksincha xursand bo'lganman. Menga ishonasanmi, Johnny? Johnny uni tinchlantirib dedi. Albatta ishonaman-da, qiziqmisan? Jul Ninoni yana bir marta tekshirib ko'rdi. Tunda kasalga qarab turadigan hamshira jo'nataman. Bir-ikki kun yotishiga to'g'ri keladi. Jiddiy aytyapman. Nino unga qarab ko'zini qisdi. Xo'p, aytganingizni so'zsiz bajo qilamiz. Faqat hamshiraning juda ham chiroylisini jo'natmang. Jul telefonda hamshira chaqirgandan so'ng Lucy bilan birga ketdi. Johnny hamshirani kutdi. Nino qattiq azoblangan qiyofada yana hushidan ketganday bo'ldi. Johnny uning kravati yonida o'tirarkan do'stining gapi haqida o'ylardi. Nino unga hasad qilishini xayoliga ham keltirmagandi. Bundan bir yil ilgari Johnny Fontaine o'zi boshchilik qilayotgan kinokompaniyaning yumshoq amal kursisida o'tirib, qiyin kunlarni boshidan kechirayotgandi. U hayotida bunaqa qiyinchiliklarga duch kelmagandi. Agar o'zi bosh rolda, Nino yetakchi rolda o'ynagan birinchi kartinasi katta muvaffaqiyat bilan namoyish qilinayotganligini va behad katta daromad keltirayotganligini aytsak, bu qiyinchilik g'ayritabiiydek tuyulardi. Hamma narsa ko'ngildagiday edi. Kartinaga eng kam mablag' sarflashga erishildi. Filmni yaratishda ishtirok etgan har bir odam katta pul olishi aniq bo'lib qolgandi. Jack Walls qisqa vaqt ichida 10 yosh qarib ketdi. Yana ikkita kartina suratga olinyapti. Ularning birida bosh rolni Johnny, ikkinchisida esa Nino o'ynamoqda. Nino kino uchun muhim bir topilma bo'ldi. Hech narsadan qaytmaydigan, biroz dilbar yigit chiqib qoldi. Cho'qintirgan ota bank orqali daromadning tegishli qismini muntazam olib turar. Bu Johnny'ni behad xursand qilardi. U cho'qintirgan otaning umidlarini oqlagan, uni xijolat qilib qo'ymagandi. Shunday ekan, uni qiynayotgan narsa nima bo'ldi ekan? Johnny nima qiynayotganini yaxshi bilardi. Uning tomog'i, tanglayi va burni qichishardi. Faqat qo'shiq aytayotgan paytdagina toqat qilib bo'lmaydigan qichitqi biroz to'xtardi. U bo'lsa hech bo'lmaganda bitta qo'shiq aytishga ham qo'rqardi. Ovoz paychalaridagi so'galni olib tashlagandan keyin u Jul Segalga qo'ng'iroq qilib, qachon qo'shiq aytib o'zini sinab ko'rsa bo'lishini so'radi. Jul xohlagan paytda, hatto hozir ham qo'shiq aytish mumkinligini aytdi. Johnny u aytganday qildi. Ovozi xirillab, juda xunuk chiqdi. Shundan keyin ertasi kuni tomog'i og'rib qoldi. Lekin operatsiyaga qadar bo'lganidan boshqacharoq, undan yomonroq og'irdi. Tomog'ini nimadir tirnar, kuydirardi. Shundan beri u qo'rqib qoldi. Qo'shiq ayta olmaydigan bo'lsa, boshqa narsalarning unga nima keragi bor? Yashashdan maqsad estradada qo'shiq aytish edi. Bu uning uchun bugungi kundagi eng ezgu orzu edi. Buni Johnny faqat hozir tushuna boshladi. O'tgan yillar mobaynida u eng zo'r qo'shiqchi bo'lib yetishgandi. Mana endi bugunga kelib, bularning hammasi sariq chaqachalik foydasi yo'q, behuda narsalar bo'lib turibdi. Haftaning oxiri juma kuni edi. U trubkani olib, Nino'ning raqamlarini terdi. U shanba va yakshanba kunlarini Palm Springs'da birga o'tkazish to'g'risida kelishib oldi. Unga ikki tanish qizning telefonlarini berdi. Palm Springs'dagi uyda Johnny bunday uchrashuvlar uchun hamma narsani taxt qilib qo'yardi. Juda yosh, hali uchiga chiqqan tovlamachilarga aylanib ulgurmagan qizlar bilan ko'ngilxushlik qilishning gashti boshqacha bo'ladi. Ba'zi bir tanishlar ham kelishib, kechqurungi ovqatgacha hovuz bo'yida kattagina davra bo'lib o'tirishdi. Kechki ovqatdan oldin Nino qizlardan birini olib xonasiga kirib ketdi. Ikkinchi Tina ismli mallarang soch qiz yuvinib olish uchun dushxonaga kirib ketdi. Johnny Royal turgan oynavand xonaga kirdi. Royal chalib eski qo'shiqlardan birini asta kuylay boshladi. Dastlabki notalar bo'g'iqroq, lekin toza chiqdi. Johnny o'girilib qaradi. Tina hali chiqmagandi. Oynavand eshik yopiq. Uning qo'shiq aytayotganini eshitadigan odam yo'q edi. Nima uchundir Johnny qo'shiq aytayotganini boshqalar eshitishini xohlamasdi. U yana qo'shiq boshladi. Bu safar o'zi yaxshi ko'radigan qadimiy balladani kuyladi. Boshlanishidanoq xuddi tomoshabinlar oldida turganday, tomog'i tirnalib, qichishib, achishganini his eta boshlaydigan paytni kutib, ovozini baralla qo'yib yubordi. Lekin tomog'i achishmadi ham, qichishmadi ham. U o'zi kuylab, o'zi tinglay boshladi. Ovozining jarangi o'znikiga o'xshamas, lekin o'ziga yoqadigan edi. Ovozim pastroq, jarangliroq, teranroq bo'lib qolibdi deb o'yladi u. U ovozini sal pasaytirib, qo'shiqni oxirgacha kuylab tugatdi va o'ylanib o'tirib qoldi. Orqadan Nino'ning ovozi eshitildi. Yomon emas, do'stim, mutlaqo yomon emas. Johnny o'tirgan aylangich stulida keskin burildi. Nino eshik oldida turar, qizlar esa yo'q edi. Johnny'ning ko'ngli o'rniga tushdi. Nino'ning yo'rig'i boshqa. U eshitsa bo'laveradi. Nima deb o'ylaganding? Dedi u. Menga qara. Qizlarga javob berib uyiga jo'natib yubormaysanmi? O'zing jo'natvor, dedi Nino. Yoqimtoy narsalar ekan, nega ularni xafa qilishim kerak? Ye, satqay sar, o'yladi Jonni. Qolishsa qolishavermaydimi? Kimga ham xalaqit berishardi? Kechki ovqatdan keyin u ishga kirishdi. Ninoning qo'liga mandalina berib o'tkazib qo'ydi. Qizlarga apparaturani qanday qilib ishlatishni, qanday qilib ovoz yozishni o'rgatdi. Keyin kuylay boshladi. U bilgan qo'shiqlarning hammasini birin-ketin kuyladi. Tomog'i mutlaqo og'rimadi. Jonni o'zini tinimsiz qo'shiq ayta oladiganday his etdi. Qo'shiq ayta olmay yurgan kezlarda u xayolan bu qo'shiqlarni bir necha bor ijro etgan, har bir so'zni tinglovchiga aniqroq, ta'sirchanroq qilib yetkazish ustida ko'p o'ylagandi. Mana, o'sha kunga yetib keldi. Orzusi ro'yobga chiqdi. Qo'shiq ayta boshladim. Ovozim yurishib ketdi, o'yladi u. Ovozi jarangdor eshitilyaptimi yo'qmi tekshirib o'tirmadi. Endi u butun diqqat e'tiborini ijroga qaratdi. Biroz kuyga tusha olmadi. Zarari yo'q. Hali ko'nikmaganligidan. Ichki sezgisi uni hech qachon aldamagan. Biroz mashq qilsa hammasi izga tushib ketadi. Nihoyat Jonni qo'shiqni tugatdi. Tina ko'zlari chiraqlab uning oldiga keldi-da qattiq o'pib oldi. Oyim sen ishtirok etgan filmlarning birontasini ham qoldirmasdan ko'rishning sababini endi tushundim. Boshqa paytda bunday maqtovlar odatidagi hol hisoblanardi. Hozir Jonni bilan Nino xursand bo'lib kulib qo'yishdi. Yozib olingan ovozni eshitgani qo'yishdi. Endi Jonni o'ziga o'zi odilona baho bera olardi. Ovozi o'zgargan, qattiq o'zgargandi. Lekin bu har holda o'sha Jonni Fontaine'ning ovozi edi. Bu ovozga nozik rang, o'ziga xos pardoz qo'shilgandi. Agar qo'shiq aytish texnikasi, ovozni boshqarish san'atiga kelsak, u ilgari hech qachon ko'tarilmagan yuksaklikka ko'tarilgandi. Orada shuncha tanaffus bo'lishiga hamda mutlaqo tayyorgarlik ko'rmaganligiga qaramasdan yuksak mahoratga erishgandi. Hali oldinda uni qanaqa shon-shuhratlar kutyapti ekan. Qaddini rostlab jirmayarkan Ninoga o'girilib, "Rostdan ham ovozim yaxshimi yoki menga shunday tuyulyaptimi?" deb so'radi. Nino uning quvonch porlab turgan yuziga o'ychan qarab. "Yaxshi deganing nimasi? Zo'r", dedi. "Lekin shoshmay tur, ko'raylikchi, ertaga qanday bo'larkin?" Jonni kimdir ustiga sovuq suv quyib yuborganday seskanib ketdi. "Voy itvachchayey", dedi u xafa bo'lib. "Ertaning tashvishini yemay qo'ya qol." Biroq o'sha oqshom boshqa kuylamadi. Ertalab u tashvishlanib, kechqurun bo'lgan ishlarning hammasini tushida ko'rganday vahima bilan uyg'ondi. Ustida pijamasi bilan royal oldiga keldi. Ovozini chiqarmasdan kuylab ko'rdi. Yaxshi. Tomog'i tirnalmadi ham, og'rimadi ham. U qattiqroq kuylay boshladi. Ovozi mayin, erkin jaranglay boshladi. Qo'shiqni zo'riqmasdan kuyladi. Jonni tashvishli kunlar orqada qolganligini, yangi hayot boshlanayotganligini tushundi. Endi prodyuser sifatida inqirozga uchrasa ham mayli. Endi buning ahamiyati yo'q. Shu payt u faqat bir narsadan, ovozi qayta chiqqanida yonida qizchalari yo'qligidan, ular uchun kuylamaganidan afsuslandi. Essiz, qanday soz bo'lardi. Xonaga dori-darmonlar solingan aravachani sudrab hamshira kirdi. Jonni o'rnidan turib, uxlayotgan yana kim biladi, balki o'layotgandir. Ninoga yuqoridan qaradi. Yo'q. Nino og'aynisining ovozi qaytadan tiklanganiga havas qilgani yo'q. U boshqa narsaga, do'sti bundan baxtiyorligiga, qo'shiq uning hayoti ekanligiga havas qilganini tushunib qoldi. Chunki Nino Valensi uchun maqsad qilib yashaydigan bundan muhimroq narsaning o'zi qolmagandi. 27-bob. Michael Corleone kechqurun kech uchib keldi. Avval aytib qo'yilganiday aeroportda uni hech kim kutib olmadi. Bor yo'g'i 2 kishi, Tom Hagen va Albert Neri ismli yangi shaxsiy soqchi kuzatib keldi xolos. Mehmonxonada Michaelga va u bilan birga kelganlarga eng nufuzli mehmonlarga mo'jallangan hashamatli xonalar ajratildi. Qabulxonada Michael uchrashadigan odamlar kutib turishardi. Fredzi Corleone ukasini bag'riga bosib ko'rishdi. Fredzi semirib ketgan, ko'ngilchang bo'lib qolgan edi. Olifda dadil ko'rinardi. Butunlay boshqa odam bo'lib qolgandi. 4 yil ilgari Nyu-Yorkdan jo'natib yuborilgan, dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydigan, beparvo, loqayt Fredziga mutlaqo o'xshamasdi. U sal tsarilib Michaelga mehr bilan boshdan oyoq qaradi. "Ko'rinishing zo'r. Jarohatingdan iz ham qolmabdi. Key qalay? Bistamonlarga qachon keladi?" Michael jilmaydi. "Ko'z tegmasin. sen ham yomon emassan. O'zgarib ketibsan. Key kelardi-yu, lekin erta indin ko'z yoradi. Keyin kichkinamizga qaraydigan odam yo'q. Ustiga ustak, Fredzi, men bu yerga ish bilan keldim. Ertaga kechqurun, kechi bilan indinga ertalab qaytib ketishim kerak. Xo'p, mayli, yur. Avval tamaddi qilib olaylik. Mehmonxonaning bosh oshpazi mashhur oshpazlardan. Tayyorlagan taomidan totib ko'rsang, bir umr ta'mi og'zingda qoladi. Bor, dushga tushib kiyinib chiq. Ungacha dasturxon yozdirib turaman. Chaqirgan odamlaringning hammasi qator bo'lib kutib turishibdi. Tayyor bo'lishing bilan ishora qilib qo'ysang bas, birin-ketin kirishaveradi. Mou Grinni keyinroqqa qoldiraylik, maylimi? Dedi Michael muloyimlik bilan. Ovqatga Johnny Fontaine bilan Ninoni chaqir. Lucy ham anavi jazmani vrach yigit bilan kelsin. Bir yo'la gaplashib ham olamiz. Tun yarmidan o'tganda hashamatli xonada ovqatlanishga o'tirishdi. Ovqatlanib bo'lishguncha Michael hammaning diqqat e'tiborida bo'ldi. Uning qiliqlari, gapirish odatlari donga o'xshashi yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Heygenning odatdagiday bor yo'qligi bilinmasdi. Yangi shaxsiy soqchi Albert Nerini esa hech kim tanimasdi. U ham o'zini kamtarona tutardi. Ovqatlangisi yo'qligini aytib, eshik yonidagi kresloda o'tirib oldida mahalliy gazetani o'qishga kirishdi. Tez orada ofitsiantlarga javob berib yuborishdi. Michael Johnny Fontaine'ga qayrildi. Odamlarning aytishlariga qaraganda avvalgidan ham zo'rroq qo'shib aytayotganmishsan. Muxlislaring hech joyga sig'mayotganmish. Tabriklayman. Rahmat. Johnny Michael nimaga chaqirganini ilg'ab olishga urinardi. Qanaqa xizmat buyurarkin? Endi Michael hammaga murojaat qilib davom etdi. Carleonelar oilasi yangi yerga, Vegasga ko'chib kelmoqchi. Jenko Pura savdo kompaniyasini sotib, shu yerga ko'chib keladi. Bu masalani Don, men va Heygen bilan muhokama qildi va Nevada'da oilaning kelajakda taraqqiy etish istiqbollari bor degan xulosaga keldik. Bunga bugun yoki ertaga erishamiz demoqchi emasman. Hamma ishga tayyorgarlik ko'rish, epaqaga keltirish uchun ehtimol 2, 3, 4 yil kerak bo'lar. Lekin shunaqa rejalarimiz bor. Bu mehmonxona va ishratxonada do'stlarimizning katta ulushi bor. Shundan kelib chiqib ish tutamiz. Mou Grin o'z aksiyasi ulushini bizga sotadi. Shundan keyin hamma ish oila odamlari qo'liga o'tadi. Fredzi Carleonining lo'pi yuzlarida tashvish ifodasi paydo bo'ldi. Michael, bunga ishonching komilmi? Mou Grin bu haqda hech narsa demagandi. U mehmonxonani behad yaxshi ko'radi. Ochig'ini aytganda, bunga rozi bo'ladi deb o'ylamayman. Men shunday bir narsa taklif qilamanki, u rad eta olmaydi, dedi Michael beparvo. Bu cho'qintirgan otaning yaxshi ko'rgan iborasi edi. Har kuni eshitib yurgan bo'lishlariga qaramasdan bu gapdan dasturxon atrofida o'tirganlarning vujudi jimirlab ketdi. Michael yana Johnny Fontaine'ga o'girildi. Don dastlabiga seni yordam beradi deb umid qilyapti. Mijozlarni jalb etishning estradadan yaxshi vositasi yo'q deb aytishdi. Sen bilan yiliga 5 marta bu yerga kelib, bir hafta mobaynida konsert qo'yib berish yuzasidan shartnoma tuzamiz. Kino olamidagi do'stlaring ham bu borada yordam beradilar deb umid qilamiz. Sen ularning ko'p ishini qilgansan. Endi ularga navbat keldi. Bundan tashvishlanmasang ham bo'ladi, dedi Johnny. Cho'qintirgan ota uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Bu senga yaxshi ma'lum, Michael. Uning ovozida shubha paydo bo'ldi. Lekin bilasanmi, shundoqqina yonimizda yana o'nlab mehmonxona va ishratxonalar qurilyapti. Sizlar tayyorgarlik ko'rgunga qadar boshqalar bu yerni egallab olishadi. Raqobatda boy berish mumkin. Tom Heygen birinchi marta suhbatga aralashdi. Bu mehmonxonalardan 3-tasining qurilishini Carleonelar oilasining do'stlari mablag' bilan ta'minlayapti. Johnny u nimaga ishora qilayotganligini tushundi. Bu 3-ta mehmonxona qimorxonalari bilan oilaga tegishli degani edi. Yaqin kishilarga damlab qo'yilgan bu oshdan kattagina luqma tegishi mumkin. Yaxshi, dedi u. Men ishga kirishaman. Michael, Lucy va Jules Segalga qaradi. Sizlardan qarzdorman, dedi u Julesga. Menga yana halol odamlarni so'yishni orzu qilayotganligingizni. Lekin o'sha ko'ngilsiz abort voqeasidan keyin sizni kasalxonada operatsiya stoliga yaqin yo'latishmayotganini aytishdi. Shaxsan o'zingizdan eshitmoqchi edim. Chindan ham orzu qilasizmi? Jul kulib qo'ydi. Ehtimol, Lekin siz meditsinadagi tartibni yaxshi bilmaysiz. Qanchalik kuchli bo'lmang, bu meditsinada ish bermaydi. Bu sohada yordam bera olmasangiz kerak deb qo'rqaman. Michael O'chan bosh qimirlatdi. To'g'ri aytasiz. Siz haqsiz. Ammo bilasizmi, korchalonlar davrasida ancha mashhur, yaxshigina tanishlarim Las-Vegasda katta kasalxona qurishmoqchi. Shahar tinimsiz rivojlanib kengayib boradi. Kasalxona kerak bo'ladi. Agar aql bilan ish tutib, yo'lini topsak, balki sizga jarrohlik xonasiga ruxsat berishar. Sahroga ko'p malakali xirurglarni qiziqtirib keltirib bo'larmidi? Kasalxonaga yordam ko'rsatamiz. Shunday ekan, olislab ketmasdan shu atrofda yurib turing. Lucy bilan turmush qurmoqchimisizlar deb eshitdim. Jul yelka qisdi. Agar kelgusida ishlarimiz yurishib ketsa, shunaqa Mike. Agar kasalxona qurmasang, men qari qiz bo'lib o'taman. Dedi Lucy g'amgin. Hamma kuldi. Michael yana bosh qimirlatdi. Kelishdik. Kasalxona qurilguncha siz 4 ta mehmonxonada meditsina xizmatiga boshchilik qilasiz. Xizmatchilar to'plang. Lucy, senga ham biron bir mas'uliyatliroq ish topshirmoqchiman. Masalan, rastalardagi hamma sovg'a do'konlari, bozorlari ishini muvofiqlashtirish zarur. Yoki agar Jul senga uylanmasa hech bo'lmaganda badavlat qari qiz bo'lib qolishing uchun ishratxonaga qizlar yollash bilan shug'ullanishing mumkin. Bu paytda Freddi jahli chiqib, burqsitib sigareta tortardi. Michael u tomon qaradi. Freddi, men bor yo'g'i Donning vakiliman xolos, dedi yumshoq qilib. Tabiiyki, senga qanaqa ish bermoqchiligini Donning o'zi aytadi. Qanaqa ishligini bilmayman, lekin ishonchim komilki, xursand bo'lasan. Bu yerda boshqaruv ishlarini mohirlik bilan olib borayotganingni eshitib turibmiz. Nega bo'lmasa Don mendan xafa bo'ladi? Yig'lagudek bo'lib so'radi Freddi. Qimorxonaning daromadi kamayib ketganligi uchunmi? Men bu masala bilan shug'ullanmayman. Bu ishga Mau Green javob beradi. Cholga yana nima kerak? Sen bularni ko'nglingga olma. Michael yana Johnny Fontaine'ga qaradi. Menga qara, Nino qani? U bilan ko'rishmoqchi edim. Johnny birdan g'amgin bo'lib qoldi. Ninoning butunlay mazasi qochib qoldi. Xonada yotibdi. Oldida hamshira bor. Tasavvur qilib ko'ringa, doktor uni jinnixonaga yotqizish kerak deyapti. U o'zini o'zi ado qilayotganmish. Tasavvur qila olasanmi? Nino, pul o'zi oqib kelaveradi. Ish degani boshdan oshib toshib yotibdi. Xohlasang qo'shiq ayt, xohlasang kinoda o'yna. Bitta kartinadan 50 ming pul ishlab olish mumkin. Endi bularning hammasi behuda. Shon-shuhrat uni mutlaqo qiziqtirmay qo'ydi. Ichkilikka mukkasidan berilib ketdi la'nati. Jul bir narsa demoqchi edi, lekin shu payt eshik taqillab qoldi. Eshik oldidagi soqchi parvo ham qilmaganligini, gazetasini o'qib o'tiraverganligini ko'rib, u taajjublandi. Eshikni xeygin ochdi. Shu payt uni bir chetga surib, sal bo'lmasa itarib tashlaguday bo'lib, katta-katta qadam tashlab xonaga Mau Green, uning orqasidan ikki shaxsiy soqchi kirdi. O'tmishi shubhali bo'lgan, Bruklinda yollanma qotillik qilgan davangirday Mau Green birinchi bo'lib Las-Vegasning kelajagini ko'ra bilgan birinchilar qatorida bu yerda mehmonxona, qimorxona qurgan odam edi. Hozir ham jahli chiqib turganda uning qo'liga tushib qolish xavfli edi. Mehmonxonada hamma undan qo'rqar va undan nariroq yurishga harakat qilardi. G'azablanganidan hozir uning chiroyli qiyofasi ko'karib ketgandi. U Michael Corleone'ga qarab, qancha kutishim kerak, Mike, dedi. Ertaga ishim boshimdan oshib toshib yotibdi. Shuning uchun huzuringa bugun kirishga qaror qildim. Xo'sh, gaplashib olamizmi? Michael Corleone'ning yuzida do'stona taajjublanish paydo bo'ldi. Mamnuniyat bilan gaplashamiz. U Hegginga ishora qildi. Mr. Greenga ichkilikdan qo'y, Tom. Jul Albert Neri Mau Green'dan ko'z uzmay diqqat bilan uni kuzatayotganligini sezib qoldi. Mau Green shaxsiy soqchilariga qarab, "Bu yerdagilarning hammasiga soqqa bering. Kazinomizni borib ko'rishsin," dedi. "Men mehmon qilaman." Bu gap Julga, Lucyga, Johnny Fontaine'ga va Michaelning shaxsiy soqchisi Albert Neriga tegishli edi. Michael Corleone bosh irg'ab ma'qulladi. "Yaxshi fikr." Bir necha minutdan keyin xonada Freddi, Tom Hagen, Mau Green va Michael qoldilar. Green stakanni stol ustiga qo'yib, g'azabini zo'rg'a bosib gap boshladi. Corleonelar mening ulushimni sotib olarmish degan gaplar yuribdi. Bu qanaqasi bo'ldi? Siz emas, men sizning ulushingizni sotib olaman. Michael og'ir bosiq javob berdi. Mantiqan olib qaraganda qimorxonang inqirozga uchraydi. ishingda qandaydir chalkashlik bor. Ehtimol, biz ishni to'g'ri tashkil etishga erisharmiz. Green qo'pol xoholab kuldi. Bu qanaqasi bo'ldi, a? Sitsiliyalik tasqaralar, boshingizga og'ir kun tushganda Freddiga boshpana berib yaxshilik qilgandim. Endi meni davradan surib chiqarmoqchi bo'lyapsizlarmi? Bu sizlarga o'ng'ay tuyulyapti shekillida, a? Chiranmanglar, chiqara olmaysizlar. Yordamga keladigan do'stlarim topilib qoladi. Michael o'sha og'ir bosqichlik bilan. Corleonelar oilasi senga mehmonxonani pardozlash ishlariga pul bergani uchun ham Freddiga boshpana berding. Qimorxona ochishinga ham katta pul bergan. Sohildagi Malinarilar oilasi esa Freddining va sening qimorxonangning xavfsizligini ta'minlash bilan band bo'lgan. Bizning oilaning sen bilan orasi ochiq. Hayronman. Nega norozi bo'lyapsan? Biz sotib oladigan ulushing uchun og'zingga siqqanicha pul to'laymiz. Buning nimasi yomon? Buning nimasi adolatsizlik? Baribir qimorxonang inqirozga uchraydi. Biz senga yaxshilik qilmoqchimiz. Green bosh chayqadi. Menga qara. Qo'y bu gaplarni. Corleonelar oilasining endi avvalgiday kuch qudrati yo'q. Cho'qintirgan ota kasal. Sizlarni 5 oila Nyu-Yorkdan surib chiqarmoqchi. Shuning uchun bu yerda serdaromad joyini egallab olish fikriga tushib qolgansizlar. Senga maslahatim shuki, Mike, bu ishni xayolingga ham keltirma. Shuning uchun ham sen odamlar orasida Freddining tishlarini qoqib qo'lga bergan ekansan-da, a? Freddi Corleone qizarib ketdi. Bas qil, Mike. Mo'u bazada jahli chiqqanda shunaqa bo'lib qoladi. Aslida umuman munosabatlarimiz yomon emas, to'g'rimi, Mo'u? Green darhol hushyor tortdi. Ha. Endi bir-birimiz bilan sal tortishib qolgandik. Aql kirgizib qo'yishga to'g'ri keldi. Michael akasiga qaradi. Qalay? Aql kirdimi, Freddi? Freddi qovog'ini solib zimdan ukasiga qaradi va indamadi. Mo'u Green kabi odamlarga o'zini haqoratlashga yo'l qo'yish Corleonelar oilasini haqoratlash bilan barobar edi. Otasi Freddini yoqtirmasligining sababi tushunarli bo'lib qoldi. Michael o'rnidan turdi. Bu uchrashuv tamom degan ma'noni bildirardi. Men ertaga Nyu-Yorkka qaytishim kerak. Ulushingning bahosi haqida o'ylab ko'rib aytarsan. Green baqirib gapirdi. Sen iflos, meni osongina qo'lga olaman deb o'yladingmi? Nyu-Yorkka borib Donning o'zi bilan gaplashaman. Freddi tashvishlanib Tom Heyginga qaradi. Tom, sen axir Kansigliori sanku. Don bilan gaplashib ko'r. Unga tushuntir. Shu payt Michael Corleonening yuzidan niqob ko'tarilib, haqiqiy qiyofasi ko'ringanday bo'ldi. Don qisman ishdan chetlashdi, dedi u. Oilaviy biznesga asosan men boshchilik qilaman. Tomni esa men Kansigliori lavozimidan bo'shatdim. Endi u faqat huquqiy masalalar bilan shug'ullanadi. 2 oydan keyin u oilasi bilan ko'chib keladi va mening Vegasdagi yuridik maslahatchim bo'ladi. Ishning yuridik tomonlari bilan band bo'ladi. Shuning uchun ham har qancha gapingiz bo'lsa, menga ayting. Hech kim hech narsa demadi. Hegin kelib eshikni ochdi. Mo'u Green va Freddi bilan xayrlashmasdan chiqishdi. Ertalab Michael Corleonega Mo'u Green o'z aksiyasi ulushini hech qanaqa pulga sotmasligini aytishdi. Bu xabarni Freddi aytdi. Michael yelka qisdi. Men ketgunimcha Nino bilan uchrashmoqchiman, dedi u akasiga. Ninoning xonasida ular kushetkada o'tirib nonushta qilayotgan Johnny Fontaine'ga duch kelishdi. Yotoqxonaga olib kiradigan eshik pardasi ochiq edi. Vrach Ninoni ko'rayotgandi. Nihoyat parda orqasidan Jul Segal chiqdi. Michael Ninoning ko'rinishidan hayratda qoldi. Uning ahvoli nochorligini bir qarashdayoq bilish mumkin edi. U bilan 5 minutcha uyoq-buyoqdan gaplashgandan keyin Michael ketishga taraddudlandi. Donga aytadigan gaping yo'qmi, Nino? U doim seni so'rab surishtirib turadi. Nino bir daqiqa xuddi avvalgi holatiga kelib zaharxanda qildi. Meni o'lyapti deb aytib qo'y. Yana shuni ham aytib qo'yki, show biznes xavfli narsa. Chetdan zaytun moyi keltirib sotishdan xavfliroq. Freddi ukasini va uning odamlarini aeroportga yetkazib qo'ydi. Tom Hagen bilan samolyotga o'tirarkan Michael shaxsiy soqchisiga o'girildi. Xo'sh, Al, Mo'u Greenni suratga tushirdingmi? Albert Neri barmog'i bilan peshonasini chertdi. Suratni tayyorlab, ertaga chiqayotgan songa berib yubordim. 28-bob. Nyu-Yorkka uchib ketayotgan samolyot kreslosida o'tirgan Michael Corleone xordiq chiqarishga uxlashga harakat qildi. Lekin harakatlari zoyi ketdi. Uning hayotiga eng qo'rqinchli, balki halokatga olib boradigan kunlar yaqinlashib kelardi. Bunday vaqtlar kelishini to'xtatib qolishning iloji yo'q edi. Hamma tayyorgarlik ishlari tugallangan, hamma narsa ko'zda tutilgan, hamma ehtiyotkorlik choralari ko'rilgandi. Bunga 2 yil vaqt sarflandi. Kechiktirishning foydasi yo'q edi. O'tgan haftada Don Caporigimes va oilaviy jamoaning boshqa a'zolari ishtirokida rasmiy tarzda ishdan chetlashayotganini e'lon qilgandi. Otasi nima demoqchi bo'lganligini Michael bilgan edi. Vaqt yetib kelgan edi. Michael uyga qaytib kelganidan buyon deyarli 3 yil, Keyga uylanganidan buyon esa 2 yildan ortiq vaqt o'tdi. Oilaviy ishlarga kirishishga 3 yil tayyorgarlik ko'rdi. U Tom Hagen bilan, Don bilan uzoq-uzoq o'tirib suhbatlashar, ish bilan tanishardi. Michael Corleonelar oilasi boyligining ko'pligidan, kuch-qudratining kattaligidan hayratga tushdi. Oila Nyu-York markazida behisob mol-mulkka butun bir kvartalning yarmini egallab yotgan osmonopar ma'muriy binolarga ega edi. Wall Street'dagi ikki brokerlik firmasida boshqa kishilar vositachiligida paychi sifatida ishtirok etar. Long Island Bank korporatsiyalarida, tikuvchilik firmalarida aksiyalarga ega edi. Norasmiy qimorxonalarning keng tarmog'i bulardan mustasno edi. Oilaning korchalonlik operatsiyalari tarixi bilan tanisharkan, Michael Corleone o'ziga xos qiziq ixtiroga duch keldi. Bir paytlar urushdan keyin tez orada oila qalbaki gram plastinkalar tayyorlash va sotish bilan shug'ullangan firibgarlar to'dasini homiylikka olib katta pul ishlagandi. Firibgarlar mashhur qo'shiqchilarning plastinkalaridan nusxa ko'chirishar va juda ustalik bilan tayyorlangan firma qutichalariga solib sotishardi. Ular biron marta ham qo'lga tushmagandi. Tabiiyki, bunday gram plastinkalarning sotilishidan bastakorlarning o'zlariga sariq chaqa ham tegmasdi. Johnny Fontaine bunday qalloblikdan katta zarar ko'rganini Michael Corleone sezib qoldi. Chunki xuddi o'sha paytlarda u ovozdan mahrum bo'lishidan sal oldin Johnnyning plastinkalariga muxlislar orasida ehtiyoj katta edi. Qanday qilib Don bu firibgarlarga cho'qintirgan o'g'lini talon-taroj qilishlariga yo'l qo'ydi ekan? Michael Tom Hagen'dan so'radi. Tom yelka qisish bilan javob berdi. Biznes biznesda. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yoshligidan birga o'sgan xotini bilan ajrashib, Margo Ashtonga uylanib olgan Johnnyning qilmishidan Don qattiq g'azabda edi. Keyin nega bu qalloblikler to'xtab qoldi? Firibgarlar qo'lga tushib qolishdimi? Keyin bosh chayqadi. Connie'ning to'yidan keyin Don ularga homiylik qilishdan voz kechdi. Michael bunga o'xshagan sxemaga keyin ham bir necha bor Don odamlarni qisman o'zi duchor etgan falokatlardan qutqarib qolgan hollarda duch keldi. Key uni kutib olgani aeroportga chiqdi. Michael safardan qaytganda u har gal behad xursand bo'ladi. Michael ham. Lekin u bu safar xursand bo'lmaydi, chunki bu galgi safarning xotimasi u 3 yil mukammal tayyorgarlik ko'rgan rejaning muqaddimasi bo'ladi. Uni Don kutadi. Caporigimelar kutadilar. Va u Michael Corleone o'zining taqdiri butun oilaning taqdiri bilan bog'liq bo'lgan qaror qabul qilishi, ko'rsatma berishi zarur bo'ladi. Har kuni ertalab bolasini emizgani turgan Kay Adams Corleone qaynonasining mashinaga o'tirganini va shaxsiy soqchilardan biri uni qayoqqadir olib ketganini, 1 soatdan keyin qaytarib olib kelganini ko'radi. Tez orada u har kuni ertalab qaynonasi qayerga borishini bilib oldi. Cherkovga borarkan. Qaytib kelganda ko'pincha qahva ichgani Keyning oldiga kirar va kenja nevarasini suyib erkalardi. Kunlardan birida Key qulay paytni poylab katoliklarning har qanday vaziyatda har kuni ertalab cherkovga borishi shartmi deb so'rab qoldi. Nega endi? Shart emas. Ba'zi bir katoliklar Pasxa va Rojdestvodan boshqa paytlarda cherkovga oyoq bosishmaydi. Har kimning xohishi. Key kuldi. Unday bo'lsa, nega siz bir kun ham qoldirmay har kuni borasiz? Ona Corleone kundalik odatdagi narsa haqida gap borayotganday xotirjam javob berdi. Men cholim mana bu yerga. U barmog'i bilan polni ko'rsatdi. Tushib qolmasin deb boraman. Har kuni uning ruhi anavi yerda. U tepani ko'rsatdi. Bo'lsin deb duo qilaman. Bu gaplar qandaydir yo'l bilan erining xohish irodasiga aniq qarshi borayotganday quvlik kinoya bilan. Odatdagiday u yo'qligida go'yo Donning qudratini mensimaslik ma'nosida aytildi. Birozdan keyin eng chekkadagi uydan laqillashib o'tirish uchun ikki bolasini yetaklab Konni Corleone kelib qoldi. Key qaynsinglisini chaqqonligi, dadilligi, akasiga mehribonligi uchun yaxshi ko'rardi. Bugun ham odatiga ko'ra u Keydan Michaelning eri Carloga nisbatan munosabati qandayligini so'rab bilishga kirishdi. Har safar Corleonelar oilasining Carloga munosabati yuzasidan gap borganda, Konni qandaydir intiqlik bilan eri haqida yaxshi gaplar aytilishini kutishini Key anchadan beri sezib yurardi. Carlo Michaelga yoqish-yoqmasligini Konni allaqanday tashvish, deyarli qo'rqish bilan so'rab surishtirishini Key ko'rib bilib turardi. Buni ko'rmaslik uchun ko'r bo'lish kerak edi. Kunlardan birida kechqurun Key shu haqda eri bilan suhbatlasharkan, nima uchun oilada hech kim, har holda Konni bor paytida Sonnining hatto ismini ham tilga olmasligini tushunmasligini so'radi. Ikkinchi yo'l tugadi.